Mozgás receptre elnevezéssel indul program, a fizikai aktivitást házi orvosok ajánlják és írják majd fel, jelentette be Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz azt mondta, bár mindenki tudja, hogy az egészséghez mozgásra van szükség, a statisztikák szerint mégsem mozognak az emberek. Abban bíznak, hogy szemléletváltás érhető el, ha az orvos mondja, mozogni kell. A mozgás receptre program mintájául szolgáló projekt először Új-Zélandon indult el, majd a módszer elterjedt Svédországban és több más államban is, közölte Révész Máriusz. Azt mondta, lehetőséget kaptak arra, hogy a népegészségügyi termékadó 10%-át a programra lehessen felajánlani. Így 160 millió forintot fordíthattak a program elindítására. Mi a fene kerül ebben 160 millió forintba? Mit lehet abból a pénzből egyáltalán csinálni, én meg így értem. De egyáltalán ehhez, de miért kell bármennyi pénz? Hát el kell küldeni egy körímélt. De nem. Hát mi, valaki magyarázza el nekem, mi ez a 160 millió forint, 16 milliót se értenék, 160 milliót végképpen. De én hasonlóan nem értjük, csak két oldalról. Tehát, tudom, hogy te vagy kevesen. Még, vagy már nem jó összeg. Ja, sehogy se jön ki. Igen. Igen, hogy eleve van itt egy 65 milliárd körüli program. És akkor annak a keretein belül, tehát ez a, nem is tudom, hogy... Hát aminek a Révész Máriusz oda van ültetve a tetejére. Ja, és nyilván ez egy összetett feladatkör, hogy aktívabb legyen a kedves lakosság. De hogy ez egyébként egy tök jó ötlet. Az egy tök jó ötlet, hogy azok a dolgok, amiről teljesen egyértelmű, hogy egészségesek, hogy szokjál le a dohányzásról, hogy mozogj, hogy minőségi alvásban részesülj, hogy tartózkodj a stressztől, hogy igyál elég folyadékot, és tarts fenn az anyagcserédet, hogy egyél összetett dolgokat, amik lassabban zívódnak fel, akár cukor, akár zsír, akármilyen formában, és hogy jussál elég napfényhez, mert a D-vitamint a napfény választja ki a bőrből, és máshogy nem jutsz hozzá, és az immunrendszerednek nincsen fölcsibészeltető bogyója, amit bevehetsz, hanem így tud gondozni ezeknek a, tudod, általában az egészségednek a kiskertként való kezelésében. És egy tök jó lenne, ha ezt támogatnák, na de úgy, hogy ugye kényszerintézkedés az nem működik, hogy valakit zárt osztálytesire küldenek, mert olyan dagadt, amilyen őrült a másik, akit már be kellett zárni, úgyhogy téged most egy kényszergyógykezelés testnevelés órára beutalunk 4 hétre, és life want nyitottunk a Hárshegyen. Mert most úgy tűnik, hogy a testi egészség, a lelki egészségnél már ennyire fontos, hogy tornatermet csináljunk az opniból. Viszont azt gondolom, hogy ha kényszerintézkedéssel nem is, jutalmazással viszont lehetne. És az a nagy büdös megérzésem. Jutalmazással. Támogatás, hozzájárulás ahhoz, hogy az életmódváltás ne legyen anyagi teher. Uh-huh. Úgy, ahogy a TB támogatás az mindig változik, de a legtöbb indukációra van támogatott gyógyszer, legalább 2-3, mert más a mellékhatásuk mondjuk, vagy mások a mellékhatásaik. Úgy bármi, ami az egészségedet fejleszti, legyen az a megelőzés, legyen az a vitaminpótlás, legyen az a helyes étrend, legyen az a testmozgás, az pontosan ugyanannyira érdemes volna támogatni. Viszont kétlem, hogy ez egy ilyen program, a házi orvosom azt fogja mondani, és így leírja egy receptre, mint ilyen játékos, mint amikor Valentin napon a 20 évesen a szerelmednek adsz egy ilyen bárhol szexelhetünk ízét, posztitát, és akkor ez egy kupon, majd beválthatod, ezt egy hét múlva nem is vagytok együtt, hogy a feleséged is elmondja, hogy Tibi, én nagyon szeretlek, de annyira dagadt vagy, mint egy disznó, és ezt 22 éves korától hallgatja Tibi haláláig, és soha nem fog elmenni mozogni. Ha a házi orvosára miért hallgatna jobban, akár egy kedves mosolyal, akár egy megalázással megint, próbálja motiválni. Ki is mondtad azt a szót, hogy megelőzés. Már megint nem azzal foglalkozunk. Soha nem a megelőzéssel foglalkozunk. Mindig azzal, hogy amikor már kész van a baj, akkor mit lehet vele kezdeni. És ez a támogatásokra is így van. Ott van a gyógyszerek. Meglehetősen nagyon sok gyógyszerre tényleg nagyon nagy összegű vagy nagy arányú támogatás van. De hogyha elmész, és vitaminokat vásárolsz, vagy bármi olyat, ami az egészséged megőrzésében, nem a visszanyerésében, hanem a megőrzésében segít, akkor veszel két terméket, és 6850 forintot hagysz ott. Az luxus, és luxusnak is van csomagolva egyébként, mert egy csomó olyan dolog, amit megkapsz, tudod, ilyen vegyészeti termékként, mert az egyféle fehérje, vagy egyféle nyomelem, és fillérekbe így lemorzsolod valamiről, és felszívod, tudod. Az be van csomagolva valamibe, aminek van ezüst meg aranya csomagolásán, és akkor 12.000 forint egy hónapra, miközben egy nagyon ronda borításban megkapod 850 forintért is. Na és ez az a jelenség, meg ez az a környezet, és pontosan tudom, mert egy 2-3 évig egy halomgyógyszert szedtem, és jelenleg jóval kevesebb, de a legfontosabb gyógyszerem az 6.000 forint helyett 150 forint egy hónapra, annyira van széttámogatva, mert rengetegen szedik egyébként. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy rengetegen élnek úgy, hogy a házi orvosuk, ami egyébként ingyen van, és hát jobb itt lenni, mint Amerikában élni, fölír nekik valamit, ami nem is kerül olyan rengeteg pénzbe, de mondjuk, hogy 3900 forint, de három ilyen gyógyszerük van. Elmennek a patikába, megkérdezi, hogy van olyan generikum, ami azonos összetételű, viszont jobban támogatott, mint amit az orvos szeret fölírni, mert a patikusnál ezt meg lehet kérdezni, és mindig meg fogja mondani, hogy ha van azonos, de olcsóbb gyógyszer, és ha azt veszed be, pont ugyanaz fog történni, de még mondjuk az is drága, és a vége az, hogy hát akkor én most ebből a háromból kettőt váltanék ki, hogy a három betegség közül választanod kell kettőt, amit gyógyítasz, mert az anyagi lehetőségeid nem engedik meg. Na most hasonlóan van az aktív pihenéssel, vagy a testmozgással, vagy a természetbe menéssel, vagy az akármivel, hogy még talán rászánja azt a másfél órát, hogy egy órát mozog meg, lezuhanyzik és hazamegy. De azt, hogy a kondibérletet, ami lehet, hogy más röhög, hogy 12.000 vagy 8.000 forint, valaki meg ezen röhög, amikor én ezt mondom, hogy ugye vagy 60, ahova én járok, tudod, és akkor ott így összekönyökölnek, hogy de jó, hogy az neki úgy sok, hogy hülye vagy, 10 doboz cigi, de hogy lehet valaki nem, így számolja át, hogy erre ő nem tud szállni. Leveszel egy vállat annak a dolognak a terhéről, amit ő nem szeretne csinálni, mert egész életében nem akart mozogni, de azt mondják, hogy figyelj, itt egy kupont kaptál, ha nem költöd el, ha nem mész el abba a konditerembe, akkor kidobtad az ajándékot, amit kaptál. Na de 160 millió forintból, és akkor itt visszatérek az összegre, tudod, hogy mi jön ki? A kezdeti print szoróanyagnak a kézbesítés. Most ez valahol benne van, hogy itt nem találtam bármiféle... meg, 20 néhány település csatlakozott, hogy jelentkezett eddig a programhoz. Várj, azt tudod, mit akarok kérdezni. De, hogy támogatják-e igen. A kondibérletet a TB-ből, én nem gondolom, hogy ez egy valós, nem gondolom, hogy erről lenne. Van szó, és egyébként nem is biztos, hogy ez lenne a cél. Rengeteg idősebb ember számára már az, hogy egy orvos, aki számukra hiteles, azt mondja, hogy de, tessék szépen naponta 5 percet biciklizni, vagy naponta 10 felülést csinálni, vagy lábat emelgetni 10 percig, az már komolyabban veendő feladat, mint hogy olvasták, hallották, nem mondták a tévében, hogy a sportolás jó. 61 óta minden héten elmondják minden embernek, és 59%-uk nem sportol. Értem, de más az, hogyha egészen konkrétan hallod azt, hogy neked mit kell csinálnod, és miért kell, mint hogy általánosságban. Tehát én nem vitatom ennek a hasznosságát, de egyáltalán nem látom életszerűnek. Nem hiszem el, hogy egyszerűen nem látom magam előtt, hogy a háziorvos majd föl fogja írni receptre, érted? Az a háziorvos, akit el se érsz telefonon se. Tehát a Covid óta gyakorlatilag a háziorvosok fele, vagy nem tudom, igen magas százaléka nem nagyon elérhető, néha e-mailben válaszol. Az enyém majdnem 90 felírni. Éves, és minden e-mailre válaszol az asszisztense, és beintézett nekem egy csomó mindent, és nagyon lelkiismeretes, nagyon cuki. De az asszisztense válaszol. Igen, a lényeg az, hogy van e-mailes bekötés az ilyen barmoknak, mint én vagyok, aki nem szeret telefonálni. De minden esetre én a megelőzést sokkal fontosabbnak tartom, és tartanám, vagy legalább ennyire fontosnak, és már megint hiányolom arról, soha nem esik szó, hogy mondjuk az oktatásban, vagy gyerekkorban, vagy óvodában, vagy iskolában hogyan kellene ezeket megalapozni. Az tök lényegtelen, nyilván nem számít. Van ez a, nem tudom mi a neve, sportolj bárhol, PESZ. Nem tudom mi a neve, de tudod, egy olyan igazolvány, amivel több különböző konditerem, meg egyébként is ilyen szabadidőpark, meg mozgással kapcsolatos helyre be tudsz menni, vagy ingyen, vagy kedvezményesen, kvázi egy ilyen klubtagsági, ami szerintem a megelőzésnek a keretében egy ilyen nyitottság, meg az tényleg egy program arra, hogyha mondjuk vidéken vagy, nem az otthonodban, de le akarsz menni edzeni, sportolj akkor... bármit? Azt, vagy bárhol, nem? Bárhol, életemben nem hallottam. Nem ez a neve, de... csak nem jutott. A hallgatók biztos, hogy tudják a nevét. De mi az All You Can Move-ra gondolsz? Lehet, hogy az. Mert hogy van egy ilyen, csak az te nem tudod használni önállóan, mint Horváth Oszkár, hogyha van egy olyan munkáltatód, aki szerződést kötött ezzel a céggel, és biztosítja számodra, mint munkavállaló számára a féle juttatást, adósként, hogy te ezzel élni tudsz, és havi nem tudom, hogy 6000 forint, vagy 5000 forint befizetés. Ez biznisz akkor? Hát amire én gondolok, az igen. Spórolás? Igen. De akkor is jó. Tehát, hogy amúgy ez jó, nem rossz. Szívesen élnék vele, hogyha lenne munkáltatom, főleg olyan. Ja. Nem csak itt lebzselni a rádióban. Igen. Ha egy országban szar az élet, tényleg meg kell akadályozni az embereknek, hogy korán halljanak? Az emberek tisztában vannak azzal, hogy az életmódjuk az mivel jár. És azért döntenek így az önpusztítás mellett, mert ebben az országban ez egy megküzdési stratégia. Igen, minél előbb meghalok, annál kevésbé szívok ezzel. Érted? És az a helyzet, hogy persze, összeülhet a minisztérium, meg összeülhet az értelmiség, meg összeülhet a rádióstúdióban a Csizi Ági, meg a Horváth Oszkár, meg én. És megfejthetjük, hogy hogyan kéne a magyaroknak élni, hogy tovább éljenek. De mi van akkor, ha a magyarok nem akarnak tovább élni ennél? Mi van akkor, hogyha a magyarok el akarják magukat pusztítani? És azért zsírosak, mert ezt akarják. Azért dohányosak, mert ezt akarják. Azért nem sportolnak, azért nem mozognak, mert így legalább gyorsan vége lesz. Át akarnak esni rajta. Jöjjön a következő inkarnáció. És azon is gyorsan át akarnak nem esni. Egész addig így van, amíg el nem megy végül az orvoshoz, és amikor, mert aztán végül elmegy az orvoshoz, érted a nagy része. Végül elmegy, mondja, végül, amikor megijed. Én mégsem szeretnék. Igen, végül, amikor megijed, igen. Akkor mégsem szeretnék. Igen. De figyelj, nem szeretnék, mert halálfélelme van. De valójában a mélyén az ezt szeretné, ezért élt így. Tudta, hogy mivel jár. Csak tudod, addig, amíg az embernek nincs a ráklelet a kezében, addig van egy halhatatlanság tudata. De nem véletlenül él így. Nézd meg, hogy a skandinávok hogy élnek. Nézd meg, hogy Nyugat-Európában hogy élnek. Ahol az élet elviselhetőbb, az emberek tovább akarnak élni. Egészségesebben élnek. Igényesebbek önmagukra. Ez egy kicsit oda-vissza, mert egészségesen élni élvezetesebb. Nem. Szerintem tudatlanságból is fakad. Élvezetes életet érdemesebb hosszabb ideig élni. A szép dolgokra vigyázol. Az a helyzet, hogy ez egy roncstársadalom, és a társadalom a mélyben, a tudattalannyában hordozza ennek az ismeretét, ami el folytódik, aztán felüti a fejét. És ahányszor felüti a fejét, az ember azt mondja, hogy hát ráhúz egy cigarettát, vagy rátölt egy sört, vagy rátölt egy rövidet. Az a helyzet, hogy ebben az országban nem jó élni. És a magyaroknak ez a megfejtésük erre. És tudod, ez a naív szoci gondolkodás. Valójában az ilyen a szocialisták gondolkodnak így, hogy mentsük meg az embereket önmaguktól. Mintha ilyesmit lehetne. Mintha ilyesmi bármikor is sikerült volna. Nem arról van szó, hogy tegyük az országban a viszonyokat olyanná, hogy az emberek sokáig akarjanak élni. Arról van szó, hogy ma a viszonyok azok ilyenek, olyanok, amilyenek. De hát az emberek meg mozogjanak. Az emberek meg ne igyanak annyit. De nem akarnak máshogy élni az emberek ilyen körülmények között, nem akarnak tovább élni az emberek. Teljesen egyetértek. Hadd tegyek hozzá egy képet. Bocsáss meg. Jó, csak ne felejtsd el. Mondok egy példát. Ha valaki meg akarja ölni magát, bármennyire is meg akar halni, nem tudja úgy megölni magát, hogy nem vesz levegőt. Mert az életösztön erősebb. Igen. De ettől ő még meg akarja ölni magát, ezért választ egy olyan módot, amit hogyha megcselekszik, nincs visszaút. Leugrik a tetőről, vagy fog egy fegyvert, azzal fejbe lövi magát. Nincs visszaút. Vagy ha megbánod, hétvégén iszik. Igen. Ha a másodikon vagy a harmadikon megbánod, az, hogy kiugrottál a 15-ről, onnan nincs visszaút. Na, ugyanez a helyzet. Úgy élnek, hogy meghalljanak. Ez egy lassú öngyilkosság. Amikor ott van a ráklelet a kezükben, természetesen úgy viselkednek, mint a fuldokló, kapkodnak a levegőért, de valójában nem akarnak élni. Sajnos ezzel még egyet is tudok érteni, mert hát elég körülnézni, vagy nyitott szemmel járni. Én nem arra gondolok, hogy meg kéne menteni bárkit is a saját életétől, hanem megadni a tájékoztatást, vagy megadni érted a tudást, aminek birtokában már aztán ő el tudja dönteni. Szerintem tudnak róla. Én viszonylag, mondjuk úgy, hogy nem a legtájékozatlanabbak közé sorolom magam, és mégis, hogyha elolvasok egy cikket, vagy nézek egy dokumentumfilmet, akkor egy csomó dolgot megtudok, mondjuk a saját testemről, vagy annak a működéséről, rá tudok ismerni, van aha élményem, biztos vagyok benne, hogy nektek is vannak ilyen élményeitek, és akár adott esetben még változtattok is néhány dolgon. Miért ne lenne ez a lehetőség meg, vagy akár ambíció, hogy tényleg akár csak lehetőség egy aluliskolázottabb, vagy tájékozatlanabb embernél, vagy rétegnél. Tehát, hogyha van egy 1000 fős közeg, és abból az 1000 főből a tájékoztatás, vagy az edukáció hatására csak 2 úgy dönt, hogy ja, hogy akkor azt úgy lehetne jobban? Hát akkor próbáljuk meg arra. Akkor én azt gondolom, nem hogy már megérte. Körülbelül 300-nak kéne úgy döntenie, hogyha nálunk 59% nyilatkozza azt, hogy soha nem sportol, míg Csehországban 23, és aztán ahogy megyünk nyugatra, meg északra, úgy elérjük akár a 10% alatti küszöböt is. De én most a Robihoz szeretnék egy képpel csatlakozni, mert szerintem tökéletesen igaza van, hogy az önpusztításnak a nem kóros. Tehát itt arról beszélek, hogy a 79 év helyett 71-et szeretnél élni, és ez a vágyad, ez benned van, és soha nem mondod ki, nem csapkodsz, meg nincsenek ilyen epizódjaid, amiből ez kiderülne, de hogy láttatok-e már olyan embert az utcán, vagy voltatok-e már ti az olyan ember az utcán, aki úgy megy át a forgalmas 4-sávos főúton, hogy már nem néz körül, és közben üvöltözik, hogy akkor rohadjatok meg ott, ahol vagytok. Ja, látni, tudod, egy ilyen ideg összeomlást konkrétan, mint az Összeomlás című filmben. Hogy most már nekem mindegy, tehát hogy ha ma vége van, tulajdonképpen jó is, és ott tudod, ez az üzenet, ami mindig benned van, amit hol megnyugvásként tudsz hordozni, hol düként tudod hordozni, de ugyanaz, hogyha holnap vége van, tulajdonképpen akkor rendben van. Na de hogy ez a felmondás, amikor azt mondod, hogy ha holnap innen kilépek, az rendben van, az egy üvöltöző felmondás, vagy egy verekedés utáni kirúgásod, tudod, hogy mondjam, súlyos szerződésszegéssel, vagy pedig közös megegyezéssel történik, az nem mindegy, hogy a tudatosságodnak milyen állapot. Mélysége van az elégedettség, vagy elégedetlenségedben. Meg van az a megbékélt, vagy most tudom, ilyen áldott állapot, amit szerintem az lenne a vágyott, és az talán tényleg 1-2%-nak nem is megadatik, mert azért meg kell dolgozni. Amikor valaki úgy mondja azt, hogy jól van, rendben vagyok, elég volt, hogy ezt tudod, a legszelidebben, tehát, hogy oké, én kész vagyok, tehát amit akartam, azt Robi, megcsináltam, amit lehet, azt megtettem, és akkor, hogyha holnap jön, akkor jöjjön holnap. Nekem így ez rendben van. Ez lenne egy tök jó. Tehát sokszor, akik már megfaltak, azok igen. Tudják ezt mondani egyébként. Nekem a családban volt egy rokon, bár nem vér szerint ide annak tekintem, aki 90 sok évesen azt mondta a lányának, és ez teljesen passzol is az egész személyiségével a Marika néninek, halál előtt körülbelül 1-2 héttel, hogy én most már mindent elmondtam. És tényleg így is volt, tudod? És aztán így, nem tudom, hát meghalt 1-2 héttel később. És ez szerintem tök szép. Aha, jó lehet. Én is úgy képzelem, hogy az egy áldás lehet úgy meghalni, hogy az ember olyan nyugodt, úgy azt mondja, hogy ezt végigcsináltam, tudom, hogy mit csinálnék másképp, ha újra csinálhatnám, bizonyos dolgokat bánok, bizonyos dolgoknak örülök, de hogy az egész mérleg, főkönyv, az úgy elkészült, hogy le van zárva. És akkor most visszaadom, amit kaptam, és jöjjön, aminek jönnie kell. Most már a világrenden a sor, nem rajtam. Én már elvégeztem. És ehhez tartozhat egy nyugalom. Olyasfajta nyugalom, mint a jól elvégzett nap után lefeküdni az ágyba, és azt érezni, hogy hú, most jöhet az édes álom, mert mindent rendesen elvégeztem. Tudom, mit csináltam rosszul, de hát ennyi tellett. Mit szólsz ahhoz, igen, Robi, hogyha az élet, a nap és a perc tekintetében ugyanaz a művelet? Nyilván nem tudod annyira a kezedben tartani. Tehát, hogy úgy végzed az életedet, amire vágysz, meg ez szerintem tökre egy ajándék. Pláne 80-90 évesen, nem 31 évesen, amikor ugyanezt kell mondanod, de ha tudod, hogy meg fogsz halni, és ugyanezt tudod mondani, az ugyanúgy egy ajándék. Viszont, ugye azt mondtam korábban, hogy mi van, ha minden nap le tudsz úgy feküdni, hogy ma nem bántottam meg senkit, ma nem maradtam adós, tudod, és hogyha elrendeztem a dolgaimat annyira, amennyire lehet, tudod, végrendelkeztél, nem szakad az örököseidre probléma, hanem inkább semmi, és hogyha valakinek hiányozni fogsz, akkor nem rosszat fog gondolni rólad a tegnap miatt. Ó, de jó. Nem igazán. Tehát nem jut eszembe más, hogy ez most mit kéne még hozzátenni. Ha minden nap így le tudsz feküdni, az annak az így leélt életnek az a napi változata, és ahhoz, hogy így fejezd be egy napot, ahhoz minden percben annyira tisztában kell lenned azzal, hogy mit gondolsz, mit mondasz, mit teszel, mit okozol, miért vagy felelős, miért nem, mi az, amiért bocsánatot kell kérned, és mi az, ami nem a te hibád, mi az a helyzet, amikor neked tényleg megoldásokat kell javasolnod valaki problémáira, és mi az, amikor csak át kell ölelned. De ezt lehet? Tehát létezik vajon olyan ember, aki ezt egy hétnél vagy egy hónapnál hosszabban tényleg meg tudja csinálni? Nehezen gondolom, mert nem lehet, mert tudod, de nem az a feladat, ez nem egy olimpia, ahol nem érhet hozzá a segged a léchez, különben nem ért az, hogy 5,5 méterre tudsz ugrani, érted? Meddig tudok én felugrani 40 centit? Érted? Hogy nem ez a feladat, hanem az, hogy 20-ból 14-szer átugorja azt az Isten verte rudat. Érted? Úgy, hogy én fölrakni nem tudom oda kézzel. És hogy a törekvés, az számít. Igyekszel minél kevesebbszer elrondani. És az az érvénytelenség, amikor a téged megfigyelők a hibáidat látják meg, nem pedig az igyekezetedet, az önmérsékletedet, meg a idézőjelben sikereket, de tehát mindegy is, hogy sikerült vagy nem, az a fontos, hogy törekedtél. Szerintem igen, a törekvés és az önreflexió. Annak, amit elmondtál, annak azért alapvető része kell, hogy legyen az önreflexió, különben mi alapján veszed észre. Tudnod kell, hogy ez most jó vagy rossz, és vagy kinek a számára. Amikor nap végén számot vetsz, vagy hétvégén, vagy hónap végén, mindegy is. Akkor tisztában lenni azzal, hogy igen, bár törekedtem mondjuk arra, hogy ne bántsak meg mást, de nem sikerült. Ebben, itt most, ezen a ponton elbuktam, mert fájdalmat okoztam. És akkor azzal a fájdalommal, amit okoztam, azzal nekem kellene valamit kezdenem. Valahogy azt jóvá kellene tennem. Mm-hmm. Így vagy úgy. Szerintem így tudsz meghalni úgy 91 évesen. Meg, hogy percenként foglalkozol ezzel, és nem úgy, hogy rossz nyomot hagy benne, hogy jaj, meg fogok halni 50 év múlva, hanem hogy ne legyek már egy faszfej. Meg a másik, bocsánat, csak egy gondolat, Robi, a másik, ami nekem egyre inkább meggyőződésem, vagy valószínűnek tartom, inkább így mondom, még nem meggyőződésem, hogy a vallás az csak nem elengedhetetlen része a vallásosság ennek a nyugalomnak. Legalábbis ez egy őrületesen nagy mankó tud lenni, és nem a megjátszott vallásosságra gondolok most. Tudod, aki elmegy a templomba, letudja a misét, és egyébként egy rohadék mindenkivel, aki körülötte van, hanem aki milyen valóban, tényleg vallásos. Én úgy fogalmaznék, hogy a bizalom és a nem csak létező, hanem az elméletben, fantáziában, hitben, megfoghatatlanban, elképzelésben való gondolkodás is. Hogy ez most a vallásosság-e, vagy csak egyszerűen a filozófiához való hozzáérni merés, az mindegy is. József Attila írta 31 évesen. Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhul örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam. Születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte. Aki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak köz játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelít kötélen, de ágyban végzem néha, ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem, és ebbe más is belehalt már. 31 évesen. De egy 91 évesen várja az ember ezeket a dumákat. De ő meghozta ezt a döntést már nagyon korán. Rém kellemetlen nekem szavaló versenyt tartani fehér inges anyák napjásban, de hogyha a Robi József Attilát ide idézte, akkor Vörös Sándor is hadd forduljon meg, mert egyszerűen érvénye van, és nagyon szépen nyúl ehhez a témához. Ha kérdezik, ki vagy, ezt mond. Egy nemű vagyok a széllel. folyósodrával, esőcsepp hullásával, madárröptével, fapadlón járó facipős ember lábazajával. Levegő-e a szél? Víze a folyás és a csöppenés? A röpülés madár-e? És fából van-e a fapadlón járó facipős ember kopogása? Megszűnik a szél, a levegő nem szűnik meg. De szél nélkül halott. Elhult a madár, a teste új mezbe öltözött, 100 új alakba szétivódott, de röpte. Nem maradt meg, és el se veszett. Többet nem is tudok magamról, és mire tudnék, már több leszek annál, hogy sem tudhatnék bármit is. Még nem vagyok egész, és mire az lehetnék, már több leszek annál, hogy sem magamban lehessek egész. Még nem is élek, nem is fogok élni. Életnél teljesebb leszek a holtam után. Ezt mond. Ha kérdezik, ki vagy? Ugye, hogy ez is abban a vibe-ban van, hogy tisztában van vele, hogy valami nem létezőhöz is tartozik, és hogy így könnyebb elengedni azt, ami anyagi és épített, és sejt, és fizika? Itt, amivel operál a Vörös Sándor, az az ige és a névszó. A névszó az valóságos élményt szerez, hiszen megragadható, de mulandó, és ami tegnap névszó volt, az holnap semmi, vagy egy másik névszó. Az ige ezzel szemben, ami megfoghatatlan, megragadhatatlan, ezáltal kevésbé valós létezőnek tűnik, mint a névszó tárgya, az az örök létben van. Az mindörökké. Tehát a Vörös Sándor azt állítja, hogy ami igei, a történés, a cselekvés, az mindörökké történik, ami viszont cselekszik, ami ténylegesnek, ami konkrétnak tűnik, az szappanbuborék, ami tegnap nem volt, holnap nem lesz, most egy együttállás, ami úgy tűnik egy fénytörés, mintha lenne. Mm-hmm. És ezáltal azt állítja, hogy az egész valóságpercepció, a valóságélményünk az egy hamisság. Hogy minél konkrétabbnak, minél valóságosabbnak tűnik valami, annál illuziórikusabb, és minél képzeltebbnek, minél elvontabbnak, minél illuziórikusabbnak tűnik valami, annál valóságosabb. Tehát, hogy itt mi valójában egy ilyen egy elvarázsolt kastélyban élünk, és hogy a valóság, a fogalmak által alkotott valóság élményvilága, az egy elvarázsolt kastély. Erre mondta azt Pál apostol, hogy itt mi most tükör által homályosan látunk, de majd oda át a halálon túl színről színre fogunk látni. Leomlik a valóság percepció által képezett realitás élmény, és megvalósul a mögötte húzódó óriási tárhely, az igazság összefüggés. És vajon milyen anyagból van az a ugye fátyol a kettő között, ami nem engedi, hogy azt lásd, ami örök, hanem azt engedi, hogy lásd, ami létezik, vagy kézzel fogható. Jó részt önzésből, és olyan önzésből is, amilyen szeretetteljes és pozitívnak tűnik, és általában ilyen erényként, vagy tudod, kedvesen hivatkozunk rá. Például, hogy én ragaszkodom hozzád. Az egyfajta önzés, de jól esik, mert rólad, a te önzésednek egy ilyen nyájas dolgot fejez ki. És akkor ebben egy picit ott lehetünk. De amikor arról van szó, hogy valójában elfogadjuk, hogy mi nem számítunk, és hogy bizonyos dolgok azok előttünk is voltak, és utánunk is lesznek, akkor is, ha nem nevezték meg őket, és akkor is, ha felismerték, és fogalmakat alkottak belőlük, akkor, amikor a testedet már elengedted, akkor ezeknek tudsz nem is hódolni, de tudod gyönyörködni ezeknek a fogalmaknak a szépségében. És én értem ezt az igével kapcsolatos megfogalmazásodat, de hogy én úgy érzem, hogy itt a dolgoknak az időtartama az, ami érdekes, ugye, hogy minden, ami anyagi, minden, ami keletkezett, az el is múlik. Ami sose volt, az sose múlik el. És tudod, azok a dolgok, a jelenségek azok, amik nincsenek, mert nem tudod megfogni őket, de vannak, mert meg tudod nevezni őket. viszont nem szűnnek meg, mert nem összetettek. Nem keletkeztek, hanem vannak. Fogalmilag keletkeztettük őket, de nem úgy, hogy létrehoztuk, mert azok a dolgok, amiket létrehozol, azok szétesnek. A Murphy törvénye, vagy a Buddhájé, amelyik éppen tetszik. Az, ami viszont volt, a jelenség, az, hogy a levegőt a madár megmozgatja. Az, hogy ez így történik, az, hogy az egyik dolog a másikra hatással van, az akkor is volt, amikor még a vízben lakott mindenki. Madár még nem volt, tudod, a levegő élhetetlen volt. És mi egy időre itt vagyunk, megérthetjük, megneveztük, de ezek a dolgok egymásból következősége az sokkal hosszabb ideig létezik, mint az, hogy te speciál ragaszkodsz hozzá. Ez egy ismeretelméleti probléma. A természetben létező dolgok azok vannak. Fa van, nem azáltal valósul meg a fa, hogy te elnevezett fának, hogy te alkotsz egy fogalmat, és azt mondod, hogy fa. A mókusnak az nem fa. A mókusnak az csak egy... lombkorona. Nem, valami, ami nem, az sincs. A mókusnak nincs ilyen fogalma. Tehát ő futkos rajta, de nincs ilyen fogalma, hogy fa. Ilyen értelemben nincs olyan fogalom, hogy föld, és nincs olyan fogalom, hogy fa. Ilyen értelemben a mókussal nem történik meg az, hogy a földről a fára fölszalad. Hát te sem mondod, amikor mész a homokban, hogy nátriumra léptem, most szilíciumra. Ugye? Hogy ehhez nincs egy olyan felbontási igényed, hogy értelmezd. Igen, de itt arról van szó, hogy ami a valóság fogalmi elemei, azok azáltal születnek meg, hogy mi lehasítjuk az összefüggésről, és nevet adunk neki. És ezáltal az ott elkezd külön létezni. De valójában az nincsen. Azáltal, van, csak a jelentése más. Nem, nincs jelentése. Nincs jelentése egy mókus számára a fának. Hogy ne lenne, egy madár számára is van jelentése. Egy rovar számára nincs is. Nincs jelentése. Nincs jelentése. A táplálékát szerzi ott, az életét éli ott. De ez a fogalom, hogy táplálékát szerzi, ez a te számodra, nem, ez a te számodra létező nyilván fogalom, hogy táplálékát szerzi. Nyilván egy madár esetében nem lehet jelentésről beszélni, de... Nem, ő vele az egész dolog csak megtörténik. Az egész lét csak megtörténik. Az ösztönvilága fejeződik ki a létének a cselekményeiben, de azok nem tényleges cselekmények, csak a te értelmezésedben válnak cselekményé. Az, hogy a mókus fölfut a fára, igen, az a te értelmezésedben történik, mert a te értelmezésedben létezik olyan, hogy föld, meg fa, meg mókus. A mókussal csak lezajlik ez a dolog, ahogy lezajlik egy földrengés egy földrésszel, vagy lezajlik egy tornádó egy tengerparttal. Ő nem úgy cselekszik, ahogyan te, és mivel, hogy nem léteznek a számára ezek a fogalmak, ezért aztán ezeket mi alkotjuk. Mi alkotjuk a fát azáltal, hogy megalkotjuk azt a fogalmat, hogy fa, és ezáltal az hatalmas összefüggés örvényről lehasítjuk ezt a darabot, és így külön értelmezzük, hogy fa. Az állatok számára nincs olyan, hogy itt végződik a föld, és itt kezdődik a fa. Nincs ilyen fogalmuk. Ennek megfelelően a fa és a föld egy és ugyanaz és összefügg, és még csak az a valami, amiben összefügg, sincs, hisz arra sincs fogalmuk. És most ez kivételesen nem az állatok degradálása, hanem hogy a dolgoknak ez a felbontása, vagy fel nem bontása, értelmezése, vagy nem értelmezése, hogy az a helyzet, hogy az állatoktól nem különbözünk egy csomó mindenben. Tehát megvan a képességünk, de vajon megvan-e az energiánk és a hajlandóságunk, hogy ezeket a fogalmakat, ha tetszik, akkor mindig figyeljük, vagy ezeket a fogalmakat, ha valami újat akarunk átélni, akkor egy időre elengedjük. Hogy tudod, hogy azt mond, hogy az nincsen, és ez ilyen őrültségnek tűnik, hiszen a fa van, hát le tudtam rajzolni, már hány éves voltam. De ettől függetlenül ezeket így egy picit el lehet engedni, mert akkor esetleg rálátsz arra, hogy mikor vagy te a mókus. Hogy mikor van az, amikor te a büszke emberi öntudatoddal, akinek értelem és megfigyelő képesség jutott, ugyanolyan ösztönlényként viselkedsz. De nem az táplálkozással leszel így, mert azt te tudod, hogy eszel. De azt például nem tudod, hogy amikor bosszút állsz, akkor az irigységből van. Vagy érted, mit mondok? Nem tudod, hogy amikor félsz, akkor az gyűlöletből van. Hogy ezeket, ha így nem kötögeted össze, lehet, hogy nincs igazam, de hogy kimondta, de hogy A az B-ből van. Szerintem, és eljutsz a mélyéig, hogy mi az a néhány dolog, amivel neked dolgok van. Szerintem ellenkezőleg van. Ha félsz, az nem a gyűlöletből van. Ha gyűlölsz, az a félelemből van. A félelem tulajdonsága látod, a gyűlölet, nem a gyűlöleti a pont, félelem. Pont de ez az itt a kérdés, hogy fel tudod-e fedezni. Pont az az érdekes, ja. Fel tudod-e fedezni ugyanannak az érzésnek, ugyanannak a tárgynak több aspektusát is, vagy sem. Mert lehet, hogy a félelemből fakad, lehet, hogy teljesen másból fakad. Az téged tesz gazdagabbá, meg a te fejlődésedet segíti, meg az egész fogalomtáradat, meg mind a világodat tágítja, hogyha el tudod képzelni azt, hogy a félelmen kívül más dolog is okozhatja. Minden hogy a fa az árnyékon kívül tud, ha bemész érted a lombok közé, csak hogy visszacsatoljunk a fára, ott a fának egy egész más minőségét fedezett föl, mint akkor, hogyha strandon keresed az árnyékod. Mit szerettél volna mondani? Minden gyűlölet félelemből fakad. Ha tanultad azt a gyűlöletet mondjuk az apádtól, vagy az anyádtól, aki a szeretettel együtt átadta neked a gyűlöletet, tehát az irántad való szeretettel együtt átadta a homoszexuálisok, cigányok, kékszeműek, mit tudom én, milyen Úristen csoport iránti gyűlöletet. Úristen, ühellem a kékszeműek. Na igen, tehát az ilyen gyűlöletet, jó, most ez a kékszemű nem volt egy nagyon jó példa, szóval átadta neked a gyűlöletet a pirézek iránt, azzal a szeretettel árukapcsolva, abba a csomagba, a gondoskodó szeretetbe csomagolva, ezáltal a te számodra egy bensőséges, gyöngéd érzés kontextusában van az a gyűlölet azok ellen a pirézek ellen, akkor te azokat gyűlölni fogod. Az nem a te félelmedből fakadó gyűlölet lesz, hanem mondjuk az apádéból. De lehet, hogy már ő is kapta a nagyapától. De a forrásánál, ahol született ez a gyűlölet, ott félelemből született. Az a nem mindegy, hogy a félelemnek mi az oka, hiszen egyébként a negatív érzéseknek szinte mindegy. Nem tudom, van-e olyan negatív érzés, ami nem félelemből táplálkozik. Félelemből táplálkozik a gyűlölet, az irítség, a túlkompenzálás, a túlszeretés, a kis hitűség, a féltékenység. Szerintem az összes érezhető emberi érzelem vagy félelemből, vagy szeretetből születik. Valószínűleg le lehet visszavezetni a forrásához, ami vagy a félelem, vagy a szeretet. Én itt beépítettem volna pont az Ágival ellentmondóan, és ezért mondom, hogy ezen gondolkodni érdemes, nem pedig kijelenteni, hogy én tudom, hogy A-ból van a B, vagy a B-ből van az A, hanem hogy forgasd magadban. És akkor, ha ezt forgatod magadban, akkor annál kevésbé leszel ösztönlény. Én ugyanis például úgy érzem, hogy a félelem is irigységből van. Nem úgy irigységből, hogy kérem a szendvicsedet, hanem az élethez való ragaszkodásból. A halálfélelem, az élet irigység, ugye az élethez való ragaszkodás versus, amit szoktál említeni, az életfélelem, az a túlvilághoz való ragaszkodás, vagy pedig az itteni megfeleléstől való félelés. Szerinted a félelem fakad az irigységből? Most jól értem, nem, hogy ezt figyelj, mondtad? Ez oda-vissza tud működni. Én nem szeretném kijelenteni, hogy egyik a másikból, másik az egyikből, de hogy ezek olyan szintű alapépítő kockái, amit már többször elmondtam, hogy vagy egy 3, vagy egy 22 darabos puzzle készlet, de nem több. És hogy ezekből bármit ki tudsz rakni. És ha ezt te figyeled, akkor kevésbé csak megtörténik veled az életed, és nem adod elő mondjuk nagyon romantikusnak azt, hogy szerelemféltésből halálra verted a feleségedet, mert te annyira szeretted őt. Szerelemféltés. Én abszolút hajlok a felé, vagy nem hajlok, teljesen azon a vonalon vagyok én is, hogy félelem, és mindegyikben valamilyen módon vagy a saját életünket, vagy a saját biztonságunkat féltjük. A biztonságba pedig beletartozik az is, hogy ha szerelemféltésről beszélünk, akkor féltem a saját pozíciómat, a pozíciómat azért féltem, mert féltem a saját biztonságérzetemet. De ugyanígy az anyagi helyzettel való, vagy kapcsolatba hozható félelemre is igaz. Amit mondtál, a különböző csoportokkal kapcsolatos félelmek, azoknak egy része még csak nem is tanult, ez egy evolúciós kérdés, hogy azoknak a társaságában vagyunk elvileg szívesen, és biztonságban, és megnyugodva, akik hasonlóak hozzánk. Hogyha valaki nagyon különbözik, akkor az egy evolúciós kirekesztés, na de hát elvileg most már azért csak el kellett volna, vagy el kéne, hogy jussunk oda, hogy ezen felül emelkedünk, aztán vagy sikerül, vagy nem. És nyilván van ebben egy tanult gyűlölet, és annak eredőjeként a félelem is. Ne felejtsük el, hogy a Révész Máriusz által felügyelt 65 milliárd forintos programról abból a kézzelfogható valóságból próbálunk éppen szerintem elemelkedni valamihez, ami ennél hosszabb távon érvényesíthető. Mégis azt kell megjegyeznem, hogy 160 millió forintot elkölteni arra, hogy az orvos írjon egy receptet arról, amivel a házastársam meg az anyám is ugyanúgy megalázott eddig is, és mégsem történt semmi. Azt hiszem, hogy nem olyan hatásos, mintha TB-re tudnák támogatni bárhogy is a jobb minőségű alváshoz, az elég folyadékhoz, a több napfényhez, a több testmozgáshoz, a több minőségi időtöltéshez való időt. És akkor tudod, ezek azok a dolgok, amik ezek megint a szinte nem létezőnek tűnő dolgok, amiket beviszel az szervezetedbe. Hogy nem, nem a vegyi főosztály. Tehát el sem tudom képzelni, hány olyan ember van, akinek ez nem is szerepel, ez a kifejezés a szótárában. Hogy de lehetőséges sem nagyon. Magadra, hogy neked egyébként mi az, és hogyha te értelmezed, teljes lesz-e a kép, vagy amúgy érdemes hozzáolvasni, vagy hozzáhallgatni valakit. Tehát én 40x éveket éltem le úgy, hogy nem tudtam egy bizonyos fogalomról, hogy az nem jó, hanem rossz. Hogy az nekem nem kedves, hanem az elvesz belőlem. És ilyen módon nem biztos, hogy értelmezem, hogy a minőségi idő az például az, hogy nem teszek még egy ígéretet, ha nem tudom teljesíteni, hogy nemet mondok az elvárásokra, amiket már nem tudok teljesíteni, mert ebből az a lelkiismeret furdalás nélküliség következik, hogy nem tartozom azzal, amit kár volt megígérnem, és eltelik egy év vagy másfél úgy, hogy következetesen azt mondtad, hogy ne haragudj, de ez már nem fér bele, és egyszer csak több levegőt tudsz a tüdődbe szívni. De tudod, az is egy olyan tudás, amit el kéne tudni sajátítani, vagy kéne hozzá eszköz, hogy megértse az ember, vagy rájöjjön arra, hogy az ő számára mi a minőségi idő. Mm. Tehát neked ez a minőségi idő. Valaki másnak az, hogy nem tudom én, elmegy kirándulni minden héten egyszer valahogy ő ezt besóhasztja. Másnak a meditálás, van akinek az, hogy a konyhában alkot, és nem kötelességrántottát készít, érted, hanem kiteljesedik valamilyen alkotó tevékenységben, és soroltam, de hogy egyáltalán legyen lehetősége, meg tudása megtalálni az embernek. Tehát ez már szinte egy luxus dolognak számít, hogy kitalált, hogy mi számodra a minőségi idő. Főleg, hogy akkor a zajban vagyunk, hogy folyamatosan a saját gondolatainkat sem halljuk, mert szól a tévé, szól a rádió, szól a másik, szól az okosóra, a telefonomon, rádiót, vagy a kezemen. És szól az okosóra a kezemen, hogy ha esetleg nem hallottam volna meg a 42. csoportnak a messenger értesítését azért, mert egy méterre eltávolodtam a telefonomtól, akkor semmiképpen nem maradjak le zuhanyzás közben, vagy WC-nülés közben sem arról, hogy amúgy írtak, és válaszolni kell. Tehát az, hogy a saját gondolataiddal és minőségi idővel legyél elfoglalva, az most már egy komoly tudatosságot igényel. Ne felejtsük el, hogy aközben, hogy az emberek egészsége romlik, oda jutottunk a beszélgetésben, hogy valójában a nemetmondás az egészséges életmódra, a lassú öngyilkosság, vagy önsorsrontás, vagy önrombolás. Erre mutatott rá a Robi, és nem tudok nem csatlakozni, mert azt gondolom, hogy ez pontosan ugyanannyira ilyen kicsit öntudatlan, de kicsit tudatos rombolása valaminek, mint az, hogy mondjuk a magánnyal, vagy a gyásszal, vagy a bűntudattal nem szembenézni, és ezért nem merni egyedül maradni mondjuk szombat, vagy vasárnap, vagy hónapokra, hanem el kell mennem szórakozni mindig, amikor emlékeznék rá, hogy ki vagyok, akkor ne emlékezzek a nevemre se. Bizony. Mert elviselhetetlen az, aki vagyok, de az, hogy én azzal töltsem el azt a napot, hogy elviselhetőbbé tegyem, arra most nincsen energiám. És hogy ebből következik egy csomószor ez a szaladok az élet után. De tudod egyáltalán, hogy mi az, amivel elviselhetőbbé teszed? És ilyen szempontból, nem is megint a minőségi időre, úgy kanyarodtam vissza. Én megint egy kicsit a minőségi időre kanyarodtam vissza, és ilyen szempontból pedig nem szeretem ezt a férfiak és nők kettéválasztása vonalat, és mégis én irigykedve nézem a férfiakat, abban az értelemben mindenképpen, hogy az általam ismert emberek közül jóval, de jóval több férfinak van úgynevezett hobbija, például, mint amennyi nőnek. És szerintem miért? Gyerekkorunkban miért? Sem nagyon azért, tanultuk nő... meg azt nőként, ez, vagy tudom, mert a nőnek a hobbija férfi. Ez nekem borzasztóan fáj és zavar. Azért, mert a nőnek tradicionálisan, ezt már sokszor beszéltük, én sokszor emlegettem, a tűz mellett van a tradicionális őrhelye, és ez egy kulturális, és egy memetikai mintázat. De ott nem értelmezhető az, amit mi most hobbinak tartunk, hogy nem. A muszáj feladatomon felül egy újítás út keresés. Az van, hogy a nőknek is van szenvedélyük. A nők szenvedélye az nem a horgászat, vagy a barkácsolás, vagy a foci meccs, vagy bármi ilyesmi, amiben a férfiak kiélik a frontszolgálat hagyta űrt, hanem az ő számukra... Bocsánat, a horgászat az hogy pótolja a frontszolgálat által hagyott űrt? A horgászat. A frontszolgálat az átvitt értelemben. De még a vadászatot metaforikusan, csak... metaforikusan értsed, a gondoskodás, a táplálékszerzés, az egzisztenciális megélhetés megteremtése, a frontszolgálat, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy elmegyünk vadászni, hozunk haza vadat. Felkut, vagy nem? De felkutatjuk, de mert nem tudunk más csinálni. Nagyobb eséllyel hozunk haza vadat. Úgy, jó, próbáld, a nő meg elmegy bogyót gyűjteni. Próbáld ezt Léci úgy vizsgálni, hogy nem a nőket bántjuk meg, hanem úgy analizálod, mint a méheknél, hogy van a királynő és a dolgozó, ami nőnemű, és van a here, meg a katona, ami hímnemű, és hogy ez dolgozik az evolúcióban később az összes többiben is. De mivel bántanám meg a nőket? Azzal, hogy van egy tradicionális őrhelyük a tűz mellett, a férfiaknak van egy tradicionális őrhelyük a mezsgyén. A mezsgyén zajlik a frontharc, annak a frontharcnak a tradicionális kiélése az ma már nem valósul meg, de ehelyett a férfiak hobbikat találnak a focizást, a motorozást, igen, mert azokban megvan a kaland, azokban megvan a veszély, és azokban megvan a felelősség. Ja, akkor azért megy egy sziklóernyőzni, mert az vadászatnak az adrenalinját keresi. Abban éled ki azt az ösztönödet, hogy te veszélyt, felelősséget, ahhoz tartozó kalandot élj, ami a tűz mellett nem realizálható. Tehát értem, hogy a férfiak ezekkel pótolják a siklóernyőzéssel, a motorozással, a horgászattal, azokat, amik kiestek mostanra az alap feladataik közül, hogy úgy mondjam, csak hogy a nőknek is kiestek alapfeladataik, a házhoz szállítás, meg a pizzéria, meg a bölcsöde, meg sorolhatnám, hogy minek a korábban, ők miért nem találták meg azokat a hobbikat, amik ezeknek megfeleltethetők. A tűz körül alapvetően a nőknek a feladata nem a főzés, meg a háztartás. A család melege, igen. Hanem a vérvonal. Gondozása. A vérvonalnak a gondozása. A családnak, mint közösségnek, mint egy szövetnek a folyamatos karbantartása. Ez elsősorban. Tehát a család, nem a takarítás, nem a házi munka, nem a főzés, hanem a család. És ez nem a szűk családot jelenti, ahogy ma értjük a családot, papa, mama, gyerek, hanem ez a nagy családot jelenti, vagy ma már talán értelmesebb úgy kifejezni, hogy a törzset. Ez azt a családot jelenti, ami ma már csak nagyon vidéken létezik, vagy a nagyon tradicionális társadalmakban létezik. Ez azt a 50-100 fős nagy családot jelenti. Na most a nőnek alapvetően ez az élete. Ez zajlik a tűz körül. A tűz körül a szociális élet zajlik. És ennek a szociális életnek a gondozása, karbantartása, ez a nőnek a tényleges szerepe, és ez a nőnek a funkciója. De Robi, most mondtad, egy pillanattal ezelőtt mondtad, hogy ez ma már nincs meg. Nincs na, így meg. Ezt mondom, most már na, ezt mondom, hogy minél, arról beszélünk, hogy pont azért, mert ez beszűkült, és a család az visszaszűkült erre a szűk kis családra, amely kis család már atomizáltan, városokba zsúfolva éldegél elidegenedetten a hagyományos értelemben vett nagy család különböző egyéb ágaitól, ezáltal a nők lelkében teremtődik egy hatalmas űr, egy hatalmas hiány, és ennek a kielégítésére szolgál a bulvár. Ennek az kielégítésére szolgálnak a színes magazinok. Ennek a családnak az ösztönkésztetésű gondozása. Azért rajongok a Katalin herceg miért, mert ők kiterjesztett családnak. Egyébként igen, valószínűleg sokkal. Van benned egy űr, hogy erről a rengeteg emberről tudjál. A fonóban a pletyka arról, hogy kiházasodott kivel, kicsalt meg kit, kinek kivel, hogyan áll, most született meg a gyerekük. És hát a gyerekükről most az a helyzet, hogy most a megszületett gyerekük, az koraszülött lett, és hogy az... Miért mindenkivel rossz dolog történik a példában? Tehát én ugye mindenki jól van, én ezt is hozzáfűztem. Okay. Tehát ez az a fajta érdeklődés, nem lett koraszülött, jókor született, egészséges, gyönyörű kis babájuk van. És ezt nem tudod élni a modern keretek, a modern körülmények között, mert fogalmad nincs arról, hogy ki a másodunok a testvéred, nem hogy gyereke született. És ezt az űrt, ebbe az űrbe nyomulnak be a színes magazinok, ebbe az űrbe nyomul be a szervezett bulvár, és adja el neked, hogy igenis Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári néni, meg az ő életük, meg az ő utazásuk, az igenis a te másodunok a testvéred sztoria, és ezáltal azt az űrt, azt a hiányt, ami a vérvonalról, meg a családról való gondoskodás, az annak az ügyeiről való ismeret, és annak a gondozása, annak a továbbadása, ami a fonóban zajlik, azt te ki tudjad élni idegeneken, akik már nem idegenek többé, hiszen a bulvár közel hozta hozzád őket, és a pletyka, a bulvár érvénytelensége így nyer érvényt, mert ennek valaha funkciója volt. Ma már nincs. És most már nem a gondoskodás, meg nem a család kiterjesztése az alapvető funkciója, hanem az, hogy a saját frusztrációdat, meg a hétköznapi stresszt, azt a komment szekcióban ki tud fröcsögni, mert végigolvasod, hogy a Berki Mazsinak a pasia már megint milyen ruhát vett föl, vagy mit tudom én, a sarkakat, ahol volt tornázni most a napokban, de nem azért, mert te gondoskodsz. Tehát a gondoskodás, meg a nagy családnak a hiánya, vagy az űr, ez egy ilyen teljesen faramuci módon egy ilyen pletyka invázióvá alakult, holott egyébként ezt a gondoskodás iránti vágyat mennyi területen lehetne szép formában kamatozni? Nem lehetne, mert elidegenültél, nem lehetne, mert valójában csak a kis családdal van kapcsolatod, csak róla van tudásod, és ennél sokkal nagyobb az igény, a receptorok tüzelnek, és ezeket a receptorokat valamivel le kell kötni, és ez köti le ezeket a receptorokat. Neked erre szükséged van, és ez a nők tényleges hobbija. A férfiak 100 hobbiával szemben a nőknek ez a hobbiuk. Ezért a bulvár, ezért a pletyka. A bulvár fogyasztók olyan mértékben a nők, tehát akkora a bulvár fogyasztásában a nőknek a túlfogyasztása a férfiakhoz képest, hogy napnál világosabb, hogy a férfi, amikor van egy kis szabad ideje, akkor a saját hobbija felé fordul. Amikor a nőnek van egy kis szabad ideje, akkor ezek felé, a pletykák felé fordul. Ehhez ezek szerint a bulvárhoz azért, fordul. Mert ez az ő hobbija. Igen, az ő hobbija valójában ez. Lényegében megállapítottuk, hogy ez az ő minőségi időt. Hadárnyaljam annyira, hogy ez egyáltalán pejoratívnak tűnhet azért, mert férfi mondja éppen, vagy lehet, hogy elítélőnek tűnhet egy férfi számára azért, mert most te mondasz valamit, hogy ezek nem elítélő dolgok szerint, én például a pecázva ücsörgést bebaszva, azt semmire kellőségnek tartom, meg azt, hogy mutogatod, hogy ekkora halat fogtál, amit utána nem eszel meg. Ellenben át vagy verve, mert a bulvárfogyasztás az viszont a törődési ösztönödnek és ingerednek a szétszórása és lekötése. Azért vagy rá kíváncsi, mert van benned valami olyan, hogy ő egy közülünk, érted? És akarom tudni, hogy jó neki, és hogyha őt nem szívlelem, akkor nem az én törzsem, és akarom tudni, hogy van Vörös igazság, hogy egy picit azért zátonyra futott, mert azért úgy vitte az életét. És hogy ez egy nevelés, ez egy törődés, csak ahogy utána ezt mi kívülről, amikor mi azt kimondjuk azt a szót, hogy bulvárba be van építve, hogy hát nem tartjuk ezt sokra. De ettől függetlenül, tudod, ahonnan ez érzelmileg származik, amiért ennyire vonzó. De a bulvárt van bárki, aki sokra tartja, azt sem tartja sokra, aki fogyasztója. Tehát a bulvár az, amit nem néz senki, is nem olvas senki. Felelni, miközben az érzelmi, az így bábozik veled. Uh-huh. De ezt meg mindenki csinálja, ezt meg teljesen emberinek, nem semennyire sem férfiasnak vagy nőiesnek érzem, hogy minden 10 dolog közül 8-ra azt hazudott, hogy szellemi döntésed, tudatosságod eredménye, miközben az érzelmeid hozzák létre benned. És még csak, tudod, én még csak azt sem mondom, hogy az érzelem az egy alacsony rendűbb dolog volna, mint a szellem, hanem mikor, hogy. Én még csak abban sem vagyok biztos, hogy ez a két dolog, ez igazán külön áll. Én csak azt mondom, hogy azt viszont, hogy racionális döntésnek mondunk valamit, és racionalizálunk utólag, teljesen ösztönös, reflexzerű, felhevült mozdulatokat, az annyira mindennapos. És akkor itt megint megjöttünk a mókushoz, aki nem tudja, hogy eszik, de ő eszik. És az egy emberre tele van ilyen viselkedés mintákkal, amire nem figyelsz oda. Amiről te tudod, hogy szoktad csinálni, és szinte a szótáradban van, mert már felismerted, hogy gondod van vele, vagy felismerted, hogy ügyes vagy benne, azokat meg tudod nevezni. De az például, hogy az imádkozó sáska, amikor leharapja a hímnek a fejét a szeretkezés hevében, és hogy ez micsoda ösztön, hogy tudod, így a emberként az élményed, hogy nem lehetne, hogy szól neki valaki, hogy ne bántsa már, hát olyan aranyos a másik sáska is, és hadd éljen már tovább, de hogy nem tud másképp viselkedni. A mi ilyen viselkedésünk az a szerelem, a ragaszkodás, az összetartozás, az, hogy a gyerek mellett, tudod, a család mellett kitartasz, vagy ha nem, szégyen a következménye, és romantikus filmnek hívjuk, és tudod, csodálatos, mert én is így vagyok itt ezen a világon. Ennek ellenére a mi szaporodási ösztönünk az a szerelemnek az érzése és megélése. Csak belülről nem úgy érzed, mint aki kívülről rád néz, és azt mondod, hogy nem is tudnál másképp viselkedni, mert úgy, csak úgy maradhatsz életben, hogy ez az érzelem, ez téged irányít, különben meghalsz. Nem a legromantikusabb gondolat, ugye? Azt gondolom, de ott rohadjak meg, ha nem tisztánlátásból jön. Még mindig az önromboláson vagyunk. Én már voltam az a zebrán átmenően, vagy nem zebrán, hanem az úttesten kóricáló idegösszeomlásos szerintem, ha nem is az úttesten, de tudod, hogy van ilyen belső emlékem, hogy volt olyan pillanat, amikor így hagyom egy picit, hogy rosszat gondoljanak róla, mert én már mindegy. Tudod, amikor úgy vagy vele, hogy figyelj, ha a következő pillanat az, hogy elmegyünk innen, és nem látjuk többet egymást, nekem az ugyanolyan jó, mintha itt ülünk hetekig, és jól csak érezzük magunkat. Csak ott nem az életeddel játszottál, hanem minden. A pozícióddal, az adott helyzetben. Igen, na de hát most látod, ez a hazugságnak az egyik építő eleme, hogy azt mondod, hogy a pozíciód az nem az életed. Hogy azt mondod, hogy holnap nem mozogsz, back to Révész Máriusz, az nem öngyilkosság, nem múlik az életem rajta, dehogy nem, csak az utolsó 6 éve. Hát egy kevés, ez is kevésbé direkt módon. Szar az, ez a 60 éve szar volt, akkor nem kell belőle még. Összefügg az életeddel a pozíciót, de nem olyan direkt módon, mint hogyha a 8-sávos autóúton már szkálsz. Így értettem. Igen, de azért hoztam azt a szélsőséges példát, amikor valaki ilyen összeomlásban van, és te megfigyeled, és valami értetlenség van benned, és inkább haragszol rá, mint hogy a legjobb értelemben sajnált, hogy tudod, hogy csúszott már ki alulod a talaj, amikor dühödben ráültesz valakire, ami azért csak megtörténik, ne csináljunk úgy, mintha nem, tehát mi ezt itt dokumentáljuk is. És ezt nem vagy hajlandó összehasonlítani az emberrel, aki a nyolcsávos autóúton nem törődik azzal, hogy átmegy rajta egy kocsi, vagy nem, mert neki az már nem ér semmit. És tudod, abban a pillanatban én nem tudom, hogy ez pszichotikus, vagy tudod, ez milyen jellegű az idegösszeomlásnak mi a szakmai besorolása, hogy ilyenkor mi történik az agyában, de lehet, hogy az értékítéletében egy tisztább pillanata van, mert kifejezi azt, hogy a dolgok, amik örökkévalók, többet érnek annál, ami ő a kézzel fogható. Érdekes nekem, eddig idegösszeomlásról ilyen nem jutott volna eszembe. A halálvágy szépsége ez, hogy elismered, hogy nem vagy semmi fontos. Semmi sem számít. Nem, tehát, hogy az idegösszeomlással én nem azt hozom összefüggésbe, hogy valami nálam magasabb rendű dolog számít, hanem azt, hogy semmi sem. Hogy minden mindegy. Tökéletesen igazad van. Tehát itt például a hiányos szemléletben vagyok, amikor csak így beszélek róla, hogy akkor az, hogy neki ez nem fontos, az azt jelenti, hogy más fontos, mert nem, valóban. Lehet egyfajta ilyen szélső nihilista állapot, hogy nekem aztán teljesen mindegy minden, nem csak én. És akkor azt tudod, az nem egy olyan önfeladás, ami másokért való, vagy pedig jó értelemben megalázkodó, vagy valami előtt meghajoló, vagy valamit tudod, megcsodáló, hanem egy ilyen mindenkit rühellek. Hát ez az összeomlás szerintem akkor jön el, amikor valaki már nagyon-nagyon régen elvétett valamit az életében, azóta arra a hibára építi rá az életét. Hát minthogyha az alapoknál rontottad volna el a házat, amit építesz, és most rakod a... Lement a Balatonra, és Baktura a szódot olvassa az M3-ason, hogy már ott tart. Mindjárt megjön. Rakod a palatetőt, miközben hát a beton alap az nem nincs ott, és a homokra építetted föl, raktad föl a téglákat. És omlik az egész lentről, és már réges-régen túljársz azon, hogy ezt az egészet újra tud kezdeni. És tulajdonképpen már nincs is terved arra, hogy fogod ezt az egész helyzetet megoldani. A legtöbb, ami ebből a helyzetből kihozható, hogy rád omlik a ház, vagy hogy leomlik alattad a ház is, hogy akkor ott halsz meg. Hát a legtöbb, amit ki lehet hozni, az, hogy te magad döntöd össze, mert hát akkor most már ne várjuk, hanem akkor csináljuk. Igen. Az egyébként legalább redukálja a szorongást. A legrosszabb az, amikor az ember várja a végzetét. Amikor az ember cselekszik, és a végzetét választja, és gyakorolja, az már egyen jobb ennél, hiszen az ember visszaszerzi az illúzióját az önrendelkezésének. Azt hiszem, hogy a probléma az, hogy nem jókor vizsgáltad felül a hibádat, hanem mondjuk évtizedekkel ezelőtt elkövettél egy súlyos hibát. Nem a saját valóságodat éled, de a valóságot az idők végezetéig nem lehet kirekeszteni. Az bekopog az ajtón, ha nem nyitsz ajtót, akkor bejön az ablakon. Ha az ablakot is leszigeteled, akkor bejön a kéménykürtőn, az így vagy úgy be fog szivárogni, és így vagy úgy rád fogja dönteni, rád fogja omlasztani a felépítményt. És tudod, amikor a valóság bejelentkezik azért, ami az övé, de te már 10 éve vagy 15 éve elfojtod a tudásodat arra vonatkozóan, hogy elrontottad az életedet, és nem vizsgálod felül, és nem rekonstruálod, és végül rádomlik, és a minden mindegy, az már arról szól, hogy rég túl járunk azon a ponton, hogy helyre lehetne hozni. Már rég túl vagyunk azon is, amikor még önvizsgálatot lehetett volna tartani, mert ahelyett, hogy az időt ezzel töltöttük volna, vagy bármilyen energiát, ahelyett belemerültünk a pletykarovatoknak a vég nélküli olvasásába, és nem magunkkal foglalkoztunk, hanem azzal, hogy mi történik XY vagy Z házatáján, mert addig sem igen, és addig sem a miénkkel kell foglalkozni. Szerintem ismered azt a jelenséget, nem? Amikor igaz, hazaérkezik, vagyunk, de majd amikor hazaérkezik az ember, és az első dolga az, hogy minden zajkeltőt eszközt bekapcsoljon. Tehát lehetőség szerint szóljon minden, tehát a YouTube-ról valami, a tévé szóljon, valamilyen zenét berak, és közben görgeti a tartalmakat. Segíti az elfojtást. Így van, igen. És fogalma nincsen már a saját lelkében. Hát nem akarja hallani a belső monológot, Nem akarja hallani a lelki ismerete hangját, ilyen triviálisan így tudom kifejezni, és a külső zajok azok, meg a külső ingerek, az ingerkeresés is erről szól, azok segítenek az elfojtásban. Ebben a szempontból nekem a horgászás egy kakukktojás. Hát ott nincs ez a zaj, vagy ott a sör, amit felpattintanak, az abban szolgálja azt a célt. Ilyen kicsit feminin harmóniára való törekvést, amit nyilván kendőzni kell valami szájtépős kézzelgyilkossággal, vagy hogy tudod, ilyen, hogy kifogom a kígyót a vízből, és megküzdök vele Szent Györgyként a sárkánnyal. Hogy van, tudod, egy kicsit férfias, de közben meg valójában ilyen rendkívül harmonikus. Csak közben nagyok a csöndek. Tehát azt tűnik, nem tudunk jól beszélgetni. Ezt tűnik az összes felsorolt. Vagy csak düböl tudunk beszélgetni, és csendben ülni, az túl meleg lenne. Viszont ha közben kivesszük a halakat a vízből, akkor az már nagyon heteró. Nekem ez a véleményem a horgászatról, amúgy közt, meg szeretem a bizonyos halakat, de azt gondolom, hogy ott egy nagyon érvényes emberi, szociális igény valósul meg, de a törölközőt a derek a közé csavarja. Tehát, hogy nem naturista módon mutatkozik meg, hogy én szeretek harmonikusan a vízparton ülni, és nem szólni egy szót sem azzal, akit kedvelek. Hanem ezt nem mondhatom ki, meg kell közben állatokat főznünk, hogy ez olyan csávós legyen. Szerintem azért, hogy alibid legyen arra, hogy a vízparton ülsz és békén hagyjanak. Addig se vagy otthon. Ha az asszony, ha egyszerűen arról lenne szó, hogy te ki szeretnél ülni a tópartra, és a tóparton üldögélve, nézelődve akarod tölteni a napot, akkor az asszony az azt mondaná, hogy semmire kellő vagy, hogy hol kóricáltál már megint, biztos a kuplerájban jártál, meg hogy egyáltalán normális vagy te? Nem hűltél meg? Vagy homoszexuális vagy? Vagy mit keresel te ott? Mit bámulsz te a tóparton? Hülye vagy? Tudod, de hogyha van ott egy horgászbot, az be van dobva, még csali se kell a végére, akkor rögtön van a libid arra, hogy ott üljél. Ez egyszerűen társadalmilag így konform, így ér egy férfinak a tóparton ülni és nézni a vizet. Ez olyan, mint a vég nélküli fűnyírás. Tehát nincs ez a gyep, amit tényleg három naponta muszáj lenne lenyírni, vagy levágni, de vannak azok a férfiak, valószínűleg a nők is, de férfiak nagyobb számban, akik állítom, hogy azért mennek le füvet nyírni, mert addig is nem otthon vannak, el vannak ott a fűnyíró zajában a saját gondolatukkal, 30-40-50 percet, mert ott azt a csücsköt nem lehetett jól megcsinálni. De ők végül is tevékenyek, tehát nem lehet rájuk szólni azért, hogy mit csinálsz, mert a füvet nyírom. Hát ez a funkciója, hogy ne lehessen rájuk szólni. Tudom, ezért mondom. Kicsit olyan, amikor mondjuk elvállaltál 9 projektet, vagy nem tudom, van valami otthon vég, házi feladatod van, de nem házi. Tehát, hogy a munkahelyedre csinálod, vagy az élethez, vagy az alkotásodhoz, de nem csinálod. Mert túl sok van belőle, vagy mert túl nehéz, vagy azért, mert az a két művelet, ami maradt belőle, tudod, a 95%-át megcsináltad, az utolsó 5% a legbüdösebb részét hagytad a végére. Nem akarod csinálni. Viszont vízkőteleníted a csapot, leszeded a gombástöltöket a fugáról, fölfúrod a polcot, sütsz egyet a szomszédnak, áthívod a nem tudom kit, akivel rég nem beszéltél, és valahol levezeted, és utána hátradőlsz a nap végén, hogy hasznos voltam. Nem a feladatomat végeztem el, ami rám ég. Végülis megcsinálta egy csomó olyan dolgot, amit halogattál. Tehát és nem hazudsz, végül mert igazad van. Voltál. Nem, ezeket nem halogattad. Tök mindegy lett volna. Ja, én olyan dolgokat szoktam ilyenkor csinálni, amit halogatok. Tehát végül is, tehát tudod, a ruhaszortírozás, és akkor utána lehet azt mondani, hogy jó, azt nem csináltam meg, amit kellett volna. Na, de legalább, amit már fél éve nálam ez nagyon működik. Vagy itt ennek például érzem, hogy a fogja vagyok, hogy ha túl sok a feladat, akkor egyet se csinálok meg, tudod. Ha túl sok a tartalék erőforrásom, akkor nincs félelmem a megélhetésem, mert szemben kevesebbet fogok dolgozni. Ha nagyon kevés feladatom van, akkor meg az a gondom, hogy kiválasztom a kedvemre valót, és ez abszolút ez a három dolgom ne legyen az életben, és 13 se, és a kettő között csodálatosan tudok funkcionálni, mert mindig tudok egy olyat választani, amihez reggelig kedvem van hozzányúlni, és rendesen megcsinálni. De ha túl kevés, vagy túl sok, akkor elveszem, és úgy fogok működni, mint a királynő, a katona, a here, és a dolgozó.